اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما وإما ذكرت ربك في القرآن وعده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فيقولون من يعيدنا. قل الذي فطركم أول مرة فسينغدون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو. قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فاستجيبون بحمده وتظنون إن لبستم إلا قليلا. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أزواجه وذرياته البيت أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جی صورت بنی اسرائیل پڑھوں پیا ان شاء اللہ العالمین رب تعالیٰ قبول فرمائے ان شاء اللہ. پر تاسوں اگے ان کا اگ میں جو حصہ پڑھی چکا سوں ان میں جو جدہ ایکڑے رب الرحمان جو ذکر تو اچے تو بھجن تھا تو وری جکن بین جو ذکر تو کجے بین الہن جو تو وری خوش تھا تھن مطلب یا گال ایکڑی تھی وئی ہلی یا سا ان دے قلبن کے हुनजे क़ुर ऐं हुननि जे विच में तव्हांजे विच में ऐं हुननि जे काफ़रनि जे विच में असां हिकिड़ो हिजाब विझी छॾियो आहे ऐं हुननि जे कलबनि में वखर विझी छॾियो अथऊं पंहिंजो कल्ब खे अखिनत विधो अथऊं ऐं आज़ान में पंहिंजे कननि में वखर विधो अथऊं त क़ुर जी ॿुधंदा त ॿुधंदा कोन वॾा ज़कर त रब फिल क़ुरान फ़ाइदो वल्लाह अला अतबारे भॼंदा पुठ ॾेई क़ुर जॾहिं ॻाल्हि थींदी त भॼंदा वठी मूंखे कमु आहे आउं कयां थो. ओके नान आलम बीमा यस में ऊन बि इज यस में ऊन इलाइक़ असांखे ख़बर आहे त जॾहिं तोखे ॿुधनि था पिया त छा था पिया ॿुधनि कहिड़ी ॻाल्हि ॿुधनि पोइ आइज़ हुम नजवा इज़ यकूल ज़ालिमून इन तत बि ऊन इला रजुला पोइ जॾहिं पाण में मिलनि था हिक ॿिए सां ज़ालिम सुस पुस कनि था पाण में चवंदा आहिनि हिन त जे पोयां लॻूं रूबरू हिन माण्हू जे जेको मशहूरु आहे जेको जिन आहे जंहिंखे कीअं जेको जादू थियल आहे जंहिं ते तुंहिंजो अहिड़े माण्हू जे पोयां असीं लॻूं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे पोइ अहिड़ी क़िस्म जूं ॻाल्हियूं तुंहिंजे ख़िलाफ़ु कनि था. पोइ रब पाक अलाह ताला हज़ूर सलाह सां खे ॿुधाए थो यादि थो ॾियारे उनज़ुर कैफ़त रबूल कल अमसाल त ॾिस त कहिड़ा तुंहिंजे लाइ मिसाल था ठाहिनि. सुभान अल्लाह سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله كيف ضربوا لك الامثال فدلوا فلا يستطيعون سبيلا پو گمراه ٿي ويا ۽ پو سبيل رستو جو قصدو ڏسي نه سگندا هٿ ڪري نه سگندا الله اندا ڪون وقالوا اذا كنا عظاما هاڻي نبوت کي مخالفت ڪيون ۽ آخرت کي مخالفت تا ڪن چوندا त जॾहिं छा असीं जॾहिं हॾा थी वेंदासूं भोर भोर थी वेंदासूं रुफ़ाता थी वेंदासूं ऐं नाल ॿ ॿ उसून छा असीं उथारिया वेंदासूं वरी हयाती असांखे मिलंदी ख़लकनि जदीद आहे हिकिड़ी नई ख़लक में हिकिड़ी नई तख़लीक़ थींदी असांजी कुल कुन हुजारतन जो हे मोहम्मद मुसा सलाह उन्हनि खे चओ त भले त पथर थी वञो या पंहिंजो लोह थी वञो या ओ ख़लकन मिमा यकबुर फी सुदूर कुम जेको तव्हांजे दिलनि में को वॾी अञा बि का हिन खां सख़्तु शइ हुजे उहा भले थी वञे हलिया पर असीं तव्हांखे वरी उथारींदासूं जहिड़ो कंदासूं ऐं पंहिंजो तव्हांजो हिसाबु किताबु थींदो जिन ताईं जहन में मोकिलिया वेंदा माण्हू ऐं तव्हांखे जॾहिं मोकिलणो हूंदोसीं ओॾां मोकिलंदासूं यकूलू न मई इहो ईद न पोइ चओ पुछंदा त केरु आहे जेको असांखे उथारींदो केरु आहे जेको असांखे मोटाईंदो युईद युईद मई युईद न केरु असांखे मोटाईंदो कुल लदी फतर कुम अवल मरतिन चओ त उहो जंहिं पहिरियों दफ़ो तव्हांखे ठाहियो उहो तव्हांखे मोटाईंदो पर इहा सुहिणी ॻाल्हि सूरत यासीन में ॿियनि ॿियनि हंधनि ते घणनि ते उहो जंहिं तव्हांखे पहिरियों दफ़ो ठाहियो आहे उहो तव्हांखे वरी जेको आहे सो उथारींदो पंहिंजो हॾनि में जा जेके पिया हूंदव ज़मीन में पूरिया हुन मां पूर में जीअं वण उभिरे थो ज़मीन खे चीरे फाड़े तीअं तव्हां निकिरंदो चीरे फाड़े कबर में जा तुंहिंजो ओघाड़ा थींदा निकिरंदा ईंदो कपिड़ा तव्हांजा सपाटी वेंदा हलिया पोइ अहिड़े नमूने सां निकिरंदो तव्हां फतर अवल फतर कुम अवल मरतिन फसयुन गिदून इलाही करूस ऐं इहे जॾहिं ॻाल्हि ॿुधनि था त पोइ वरी पंहिंजो धुणीनि था पंहिंजे मथे खे ईअं करे तव्हां रसूल सासम यादो चवंदा हा हा हा हा हा तुंहिंजी ॻाल्हि भला भला पर पोइ इहो भला कॾहिं थींदो मता हुआ यकूलू न मता हुआ इहो कॾहिं आहे इहो वठो ॻाल्हियूं करी बसि रोज़ु रोज़ु असांखे ॾियारी आहे पर कॾहिं थींदो असांखे थिए हींअर त बसि असांजे मथां जेके अहिड़ो आहिनि त भई हिकिड़ो किस्फ मिन समा हिकिड़ो टुकड़ो आसमान जो असांजे मथां किरे को अदा बि असां ते अचे असांखे ख़बर पए लाहौल वला कुवत मतिलबु त अहिड़ी पंहिंजो हुजत कनि था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सां अहिड़ा एतिराज़ात कनि था ऐं हींअर बि जेके क़ौमूं आहिनि जेके अलाह ताला खे नथियूं मञनि आख़िरत खे नथियूं मञनि उहे जेके आहिनि से हींअर बि वॾे वाक्य चवंदा असां ते छो अज़ाब नथो अचे की तव्हां ते जॾहिं ईंदो अज़ाब ओचितो ईंदो त तव्हांजे चवण मुताबिक़ कोन ईंदो जंहिं वक़्तु ईंदो तंहिं वक़्तु ईंदो ऐं तंहिं वक़्तु उन वक़्तु तव्हांखे को बचाए कोन सघंदो को तव्हांजी नुसरत को मदद करण वारो कोन हूंदो पोइ इहा ॻाल्हि मतिलबु त हिकिड़ी सम्झ में अचे कोन थी माण्हू खे छो जो उन वक़्तु अलाह ताला को चढ़ियो आहे बसि ॿारनि वांगुरु तकिड़ो आहे जो बसि जीअं ई को चवे मूंखे मार आणियऊं ॾिसां तुंहिंजो पंहिंजो साबित कर मूं त उन वक़्तु ई चए त हा अचे ई साबित थो करियां वठि त हाणे ईअं त करे पोइ धरती ते अलाह ताला क़ुरान सही चयो त पोइ धरती ते को साह वारो कोन रहे त इहो सभु को जेको आहे ज़ुल्म थो करे पोइ आउं ईंदो वचां वतां मारींदो माण्हुनि खे हुननि जे चवण ते हुन ते साबित करण ते त पोइ त धरती ते का शइ रहे ई कोन हूंदो पोइ अहिड़े नमूने सां इहा ॻाल्हि फतह फसयुन गिदून इलाही करूस हुउमि पोइ यकूलू न मथा हुअ कुल असा ऐं यकू न करी हुआ चए थो कॾहिं थींदी उहा चवंदा कॾहिं थींदी भला पोइ चए थो उमेद त वेझी ई आहे वेझी थींदी पोइ इन ते इहो अर्ज़ु कयोसीं त वेझिड़ाइप अलाह ताला जे हिसाब सां वेझिड़ाइप अलाए छा आहे केतिरी वेझड़ी आहे केतिरी परे आहे ख़ुदा खे ख़बर आहे असांजे लाइ त परे थी वई आहे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम माण्हू खे बि चयो त अचे वधी क़यामत वेझी आहे हुनखे 6,000 6,000 साल थी विया हज़रत मूसा इब्राहिम अलैहिस्सलाम 4,000 साल थी विया हुन बि चयो त क़यामत वेझी अथव मूसा अलैहिस्सलाम चयो चवंदो हुयो त क़यामत वेझी अथव पोइ हुनखे 3,000 साल थी विया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खे 2,000 साल थी विया अहिड़े नमूने सां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे 1400 ऐं कुझु 35 साल 36 ई थी विया उनखां अॻु में जेको बॉस जा 13 साल जेके मके में गुज़ारियाऊं उहे थी विया हलिया उनखां पोइ 40 साल जेका उमिरि जा जॾहिं खां ॼावा त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे ॼाए एतिरा मतिलबु त 1500 साल जेका थी विया त इहे सभई ॻाल्हियूं पोइ हाणे रसूल सल्लम खे क़ुर शरीफ़ में केतिरनि जॻहियुनि ते अख़्तर बुसात वन शकल कंवर त हू जे हिसाब जेको आहे वेझो अची वियो आहे सूरत अंबिया में वेझो अची वियो आहे सूरत हज में वेझो अची वियो आहे पर मतिलबु जिते किथे अलाह ताला चयो वेझो अची वियो मतिलबु छा आहे त हाणे को ई बसि तव्हां वेठा आहियो त ईअं यकदमि अची वञे हलियो ईअं कोन्हे पोइ जॾहिं हुनजो हिसाबु आहे जॾहिं थींदो तॾहिं थींदो ऐं पर पोइ हर हिकु जेको आहे सो माण्हू हिकिड़ो क़यामत सोहरा आहे सभु कंहिंजी जॾहिं आउं मरंदुसि मुंहिंजी त क़यामत तव्हां परियां बीठी हूंदी मुंहिंजो हिसाब हुन पासे शुरू थी वेंदो हलियो तव्हांखे पोयां जेके जीअं रहंदो हुनखे का ख़बर कोन त हिन माण्हू सां कहिड़ो ॾाज ॾिनऊं हिनखे कहिड़ो हिसाबु थियो छा कयोसीं कीअं कबरे उथारियोसि की कीअं जनत में जहन में अलाह ताला ब्रह्म करे पंहिंजो कहिड़े नमूने सां हिनजो हिसाबु थियो कंहिंखे ख़बर कोन पवंदी छो जो उहा दुनिया ॿी आहे तव्हांखे ॾिसण में कोन ईंदी उहा जेका हॾा पिया ॾिसण में ईंदा की जेको बि पर हू जेका दुनिया में ॿी में हलियो वियो बसि हाणे उते जेको हिसाबु किताबु आहे उहो क़यामत सोहरा उहो उनखे असांजा स्कॉलर उलमा ईअं चवनि था मुफ़सिन गोड़ी साहिब जी पढ़ियमि उहा उन में क़यामत सोहरा जी ॻाल्हि थो करे ॿी आहे क़यामत कुबरा जेका में सभु माण्हू उथंदा सॼी काइनात सॼी ख़ल्क़ जेका आहे सा उथंदी ॿिए दफ़े सॼी दुनिया ख़तमु थींदी पहिरीं साह त हुनखे चइबो पोइ वरी हशर थींदो नशर थींदो क़यामत थींदी बोसत थींदो हशर थींदो अला नशर थींदो अला छा छा मतिलबु कहिड़ा कहिड़ा लफ़्ज़ अलाह ताला क़ुर शरीफ़ में मुख़्तलिफ़ उन्हनि मुख़्तलिफ़नि हालतुनि जे हयातुनि जे मुताबिक़ चया आहिनि त हीअ ॻाल्हि हीअं ॻाल्हि ई उहो त फ़ैसिलो थींदो योमुल फ़सल उहो हीअं थींदो हुनजो नालो हीअं हुनजो हीअं थींदो हुनजो नालो हीअं योमुल हिसाब थींदो चपई लफ़्ज़ अलाह ताला क़ुर शरीफ़ में केतिरा इस्तेमालु कया आहिनि जेके क़यामत सां वास्तो रखनि था पोइ उहे जेके असां थींदा पोइ जॾहिं बि थियनि पोइ हाणे असीं चयूंसि था हरूभरू अॼु कर या त असीं ॾिसूं त कीअं थींदो त पोइ जेको आहे सो चहिरो कोन्हे जो असां वांगुरु जो चवंदो हा हा हीअ जो चवे थो उमिरि चंड की फलाणो थो चवे मूंखे ललकारे थो ऐं थो वारो क्रियाम हींअर ई थो करे ॾेखारियां हाणे अहिड़ो हुजे त पोइ दुनिया बीह रहे हूंदो पर हू हलीम आहे अलाह ताला हिते लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो आऊं हलीम आहियां हली मुंहिंजी माना ई आहे तव्हां वेठो ॿुधां त तव्हांखे का मस्ती करणी आहे सिंधी में चइबो आहे टिट मस्ती करणी आहे त तव्हां करे वठो अठ वॾा ई जेको ॾेखारिणो अथव ॾेखारे वठो मूं वटि वरी मोटंदो मूंखे पकाए मूं मोटंदो कंहिं ॿिए पुटु वेंदो कोन हाणे ॿियनि खे जिन खे ख़बर कोन हुई मोटंदो अलाए कोन ऐं हींअर ई करे वठां त हिनखे अलाह ताला खे ख़बर आहे त हीअ मोटंदा मूं ॾांहुं ॿिए कंहिं पासे वेंदा कोन कहिड़ा वेंदा या मुंहिंजी हुकूमत खां मुंहिंजे काइनात खां मुंहिंजे मलकूत समावात वारद खां कॾहिं भॼी त कोन वेंदा हलिया जो आऊं हिनखे तकड़ि करियां चयां हा हा ॾेखारियां थो हींअर जो हींअर अहिड़ी अहिड़ी क़िस्म जी ॻाल्हि जेका सा ईअं सम्झणु खपे यकुल मताहो कुल असां ई यकू न करीब आहे थी सघे थो वेझी आहे मता वेझी हुजे इहो तर्जुमो कयो आहे साईं बेर वारे साहबु यो मुंहिंजे दौकुम फस तस्त जीबू न विहामंदी पोइ जॾहिं सॾु थिए थो जॾहिं अलाह ताला फरमाए जॾहिं सॾु कंदासीं उहो तव्हांखे उथो तव्हांखे डोड़ंदा ईंदो हमद कंदा तारीफ़ कंदा हींअर जेको आहे अलाह खे पुछो ई कोन था खंगो ई कोन था अलाह खे अलाह अलाए चयो था अलाह अलाए कहिड़ो आहे असीं वञूं ई कोन था कहिड़ो ॾिसूं ई कोन था हीअ कोन मां पर उन वक़्तु पोइ डोड़ंदा ईंदो फस जीबू बेहमद ई अलाह ताला जी हमद तारीफ़ कंदा पोइ हाणे मोमिन हूंदासीं त वाक़ई तारीफ़ कंदा हमद कंदा पर जेके काफ़र आहिनि उन खां पोइ हाणे छा चलो हुकूमत पराई आहे उन में ज़रूरु उथणो पवंदो अलाह ताला जी हुकूमत आहे हाणे पंहिंजो वस हुजे त पोइ खणी चऊं त न इहा ॻाल्हि थींदी ईअं त ज़ुनून इला वस्त इला ख़लील आहे सम्झंदा उन मज़ा केर को हिकिड़ो थोरो अरसो रहियासीं को धरती ते या क़बर में या इहो या थोरो ई अरसो को रहियासीं त कम लभिस्तुमि जे लभिस्तुमि यो मन औबादी आहे मूंखे ॾींहुं रहियासीं या को ॾींहं जो हिसो रहियासीं केतिरो वक़्तु रहियासीं ख़बर न आहे सम्झो त पोइ इहा ॻाल्हि ईअं थींदी इनशा लभिस्तुमि इला कलीला पोइ फरमाई त कुल इबादी यकूल लती हीअ अहसन पंहिंजे मुंहिंजे ॿारनि खे चओ मुंहिंजे ॿारनि खे त हिते अर्ज़ु कयोसीं त पंहिंजो रब पाक पंहिंजो ऐं असांजो रिश्तो हिकिड़ो ॾेखारे थो त मुंहिंजा बाना की केरु चवे बादशाह चए थो हीउ मुंहिंजो हीउ मुंहिंजो माण्हू आहे हज़रत यूसुफ अल खे बादशाह मिस्र जे चयो चई त हिनखे ऐं मूं पंहिंजे लाइ चूंडियो आहे चवंदो मूं पंहिंजो कयो आहे त हाणे पंहिंजो जॾहिं रब पाक पंहिंजो करे त पोइ चइजे पोइ उफ़विद अमिरी इलाह पंहिंजा सभु हुकम जेके आहिनि से मूं अलाह ताला जे हवाले कया पोइ सिंधीअ में असांजा शाइर वीचारा तमामु सुहिणी ॻाल्हि करे क़ुर जी सॼी शरह करे चवंदा हिकिड़े लफ़्ज़ में चए त वीचारीअ वारे विधा कम करीम ते वीचारीअ पंहिंजा वराए वारे वारे माना वराए कम करीम ते विधा अचे जीअं हाणे तोखे वणे जीअं तोखे सम्झ में अचे त तोखां जेतिरो जेॾो तुंहिंजो न बाज पियो ओॾाई मङा हिन जो मतिलबु इहो आहे जहिड़ो तुंहिंजो नालो आहे जहिड़ी तुंहिंजी हैसियत आहे उन मुताबिक़ तूं मूंसां हिसाब किताब कजांइ, मुंहिंजे ऐं बंडा न ॾिसजांइ त कहिड़ी सुहिणी ॻाल्हि सिंध जे माण्हुनि, सिंध जे शाइरनि, शाह साईं लतीफ़ ऐं ॿिया बि जेके शाइर आहिनि, चई जेॾो तुंहिंजो नाम बाजबू हुजे माना जेॾो तूं आहीं, जहिड़ी हैसियत तुंहिंजी आहे हुन हिसाब सां मूंसां कजांइ वरिता, मुंहिंजे ऐबनि ॾांहुं न ॾिसजांइ, मुंहिंजे बुछड़ाइनि ॾांहुं, मुंहिंजे कोताहिनि ॾांहुं, मुंहिंजे कमज़ोरियुनि ॾांहुं न ॾिसजांइ, तूं पंहिंजी बाज कजांइ जेॾो तुंहिंजो नाउ। त इहा ॻाल्हि हिते कुल इबादी मुंहिंजे बाननि खे चओ, अलाह ताला चए थो मुंहिंजो बानो, पोइ आउं चवां मुंहिंजो आऊं अलाह जो बानो कोन आहियां, ऐं हुन गॾह गाबे जो हुन बुश ऐं ब्लेयर जो हुन पंहिंजे ज़रदारी जो बानो आहियां, हुन पंहिंजे छा नालो मुशरफ़ जो बानो आहियां, सभई कमीननि माण्हुनि जो धरती ते हुननि जो ऐं बानो आहियां, अलाह ताला जो बानो न आहियां पाण बल्कि ॻाल्हि पोइ वरी अजब जहिड़ी थी त अलाह ताला खे छॾे ऐं ॿियनि जो बानो बंदि बनबो था त पोइ त मुसीबत आहे वॾी हिकिड़ी। पाणी पाण घरनि खे आऊं सजदो कंदुसि, पोइ इन करे उहो वीचारे इक़बाल चयो, चई त हिकु सजदा हिकिड़ो जेको कहिड़ो शेर चई, चई हिकिड़ो सजदो जेको आहे सो माण्हू खे ॿियनि हज़ार सजदनि खां बचाए थो, बसि हिकिड़ो जॾहिं अलाह ताला खे सजदो माण्हू कयो हिकु नियती सां इख़लास सां त पोइ हू कंहिं ॿिए खे सजदो न कंदो, ॿिए जे अॻियां न मुड़ंदो, ॿिए जे अॻियां कंधु न झुकाईंदो, ॿिए जे अॻियां सलाह सजदो कंदो, चई इबादी कुल इबादी मुंहिंजे बाननि खे चओ ठीकु तुंहिंजो बानो आहियां त पोइ हाणे तूं तुंहिंजे वस में तुंहिंजे हवाले कईसीं पंहिंजी पाण खे ॻाल्हि कुल इबादी यकूल लती ही असल हिननि खे चओ त उहा ॻाल्हि चओ जेका सुहिणी हुजे। रसूल पाक सलाह सां फरमायो त सुहिणी ॻाल्हि चओ या चुप थी वियो, विच में ई माण्हू ईअं उबती सुबती का ॻाल्हि हलंदी पई, को माए फैज़ हलंदो पियो, को तकरीर हलंदी पई, ईअं अजाई हिकिड़ी ॻाल्हि खे विच में ईअं उछलींदा पोइ हिन पासे हुन पासे या अहिड़े नमूने सां पोइ जा सुहिणी ॻाल्हि करियो या त चुप थी वियो। इहो रसूल सां फरमायो त अलाह ताला फरमाए थो यकूल लती ही आसन, उहा ॻाल्हि छो जेका आसन हुजे, सुठी हुजे, सुहिणी हुजे, छो जो इन शैतान यंज़ु बहिन हुउमि, इन शैतान जेको आहे विच में माण्हू खे विढ़ाए थो, जहिड़ो थो कराए हू ॻाल्हि अहिड़ी फिटी कंदो, हुतां हीअ अहिड़ी फिटी कंदो, पोइ हिक ॿिए सां विढ़ंदा, पोइ हिक ॿिए सां झिड़ंदा, हिक ॿिए सां नफ़रत कंदा, चवनि त मूंसां मुंहिंजी बेइज़ती कई अथई, मुंहिंजे विच में ॻाल्हाए थो, मुंहिंजी ॻाल्हि में हीअं थो चवे, मुंहिंजी ॻाल्हि में हीअं थो चवे, ऐं हीअं थो चवां त हू हीअं थो चवे, पोइ इहा ॻाल्हि जेका आहे जहिड़ो थी कराए माण्हू में यंज़ जो शैतान जे तरफ़ां नज़र थिए थी। यूसुफ़ अलाम चयो त पंहिंजे ॿारनि जे मुतलिक़ त जॾहिं शैतान अवां जे मुंहिंजे विच में मुंहिंजे या मुंहिंजे ॿारनि जे विच में नज़्क़ कई, शैतान जे हवाले कयईं उहा ॻाल्हि पंहिंजो हुननि खे बरी कयईं, त तव्हांजो ॾोहु कोन्हे, इहो शैतान जो ॾोहु जंहिं असांजे विच में जहिड़ो करायो जो तव्हां इहो कमु कयो, पर मतिलबु उहो ॻाल्हि त पंहिंजो कुल इबादी मुंहिंजे ॿारनि खे चओ यकूल लती आसन इन शैतान यंज़्क़ बहिन हुउमि इन शैतान कान लिल इंसान अदूवम मुबीन, बेशक शैतान जेको आहे सो इंसान जे लाइ हिकिड़ो पधरो दुश्मन आहे, हुन ॾींहं खां वठी अज़ल जे ॾींहं खां दुश्मनी विधी वेठी त सजदो करण खां इनकार कयो, हाणे दुश्मनी हुनजी हलंदी थी अचे, हिते अॻिते वरी थोरो तफ़सील सां हूंदो त कहिड़े कहिड़े नमूने सां हू शैतान जेको आहे सो पंहिंजो हमला थो करे, उहे सभु ॻाल्हियूं हिन में आहिनि। रब खुम आलम बिखुम ईअं यश यारहम खुम ऐं ईअं शइ यू अज़ब खुम पोइ मां अरसल नाक अलहिम वकीला, पोइ त अलाह ताला जे सभु ॼाणे थो, रसूल सलाहु खे अलाह ताला आदत थो ॾिए, सहारो थो ॾिए, चए थो अलाह सभु सभु तोसां जेके कनि पिया, जिठियूं कनि पिया, जेके तुंहिंजे ख़िलाफ़ु ॻाल्हाइनि पिया, लफ़्ज़ अजया सजया चवनि पिया, उहे जेके आहिनि से अलाह सभु ॼाणे थो। ऐं यश यार रहम कुम, अलाह चाहे त तोते रहम कंदो, ऐं यश यू अज़ब कुम, जेके अलाह चाहे तोते तोते अज़ाब कंदो। पोइ मां अरसल नाक अलहिम वकील आहे, हे मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु आसम, तोखे असां हिननि ते वकील करे न मोकिलियो आहे, ॿियनि फरमाए तोखे असां हिननि ते हफ़ीज़ करे न मोकिलियो आहे, असां तोखे रहमतुल आलमीन करे मोकिलियो आहे, शाहिदनि पंहिंजो बशीर ऐं नज़ीर करे मोकिलियो आहे, तुंहिंजो इन करे उहो मां असल नाक अलहिम वकील आहे, रब ख आलम बिमन फिस मां उहा थियो अलर्ध त रब तुंहिंजो ॼाण ख़ूब ॼाणे थो त उन्हनि खे जे आसमान ऐं ज़मीन में आहिनि उहे जेके उन सभिनी खे अलाह ताला रब आलम बेमन फिस समावात थियो अलाह केरु आहे धरती में आसमान में ज़मीन में वलक़द उन सभिनी खे अलाह ताला ॼाणे थो वलक़द फ़दलना बादन नबीन अला बादन इहे तमामु सुहिणी ॻाल्हि आहे अजब जहिड़ी ॻाल्हि आहे चए थो हिकिड़नि असां फज़ीलत ॾिनी हिकिड़नि नबीअनि खे ॿियनि नबीअनि ते इहो तिलक रसुल फ़दलना बाद हम अला बादिन उते इहा ॻाल्हि फरमाई, ॿियनि हंधनि ते बि इहा ॻाल्हि फरमाई, पंहिंजो हिनजो वास्तो हुन हुन ॿी ॻाल्हि आहे त भॻवान नफ़रक बयन आहे दिम रसल, असीं फ़र्क़ु नथा करियूं. फ़र्क़ु नथा करियूं जी माना आहे त मैस जो साॻियो आहे, तौहीद जो, रिसालत जो, आख़िरत जो, हीअ जेको ॻाल्हि आहे उहा साॻी ॻाल्हि आहे जेका सभिनी नबीअनि अलैहिम सलाम कई आहे. हुन करे असां हुन में फ़र्क़ु नथा करियूं. पर के उलुल अज़्म मिननि नबीन, उलुल अज़्म मिननि रसुल, ऐं के जेके आहिनि से पोइ उन्हनि में हिकु ॿिए जो असां दर्जा वधाया आहिनि. हीअ नबी आख़िर ज़मान मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु जेको आहे ख़ैरु बशर आहे, ख़ैरु अंबिया आहे, त हुनजो हिन सभिनी खां वॾो मथां दर्जो आहे. छो जो सभिनी जी सरदारी कई अथसि, पंहिंजो महराज जे ॾींहं ते हुननि जी अॻियां इमामत कई अथसि, निमाज़ पढ़ाई अथसि, हुन पोयां निमाज़ पढ़ी आहे, ऐं ॿियूं ॻाल्हियूं ॿियो सभई जेके आहिनि शरीयतूं से मनसुख थी वियूं हलियूं, ख़तमु थी वियूं हलियूं, छो जो हुननि पाण अख़्तियार न कयूं, हू पाण हुनखां भॻा टिठा, इन करे जेको आहे सो उहे रद थी वियूं हलियूं. हाणे शरीयत जेका मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु वसलम जी हीअ क़यामत ताईं हलंदी, जेसि ताईं धरती ते हलणो आहे तेसि ताईं हलंदी. इन करे हुनजी फज़ीलत जेका आहे सा सभिनी खां मथां ई आहे. पर हिते फरमाईं वलकद फद्दलना बादन नबीन अला बादिन व आतेना दाऊद ज़बूर आहे, ऐं दाऊद अलाम खे असां ज़बूर ॾिनो. हाणे ज़बूर में अहकामात न आहिनि, ज़बूर जी तौरात में अहकामात आहिनि, या हज़रत ईसा अलाम अहकामात हीअं करियो, हीअं करियो, हीअं करियो, या मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु वसलम जे फुरक़ान में अहकामात आहिनि, हीअ आहिनि तौरात. पंहिंजे ज़बूर में रुगो हमद ऐं तारीफ़ आहे अलाह ताला जी, उनखां दुआऊं आहिनि, या अलाह मूंखे दुश्मन खां बचा, या अलाह मूंखे हीअं कर, हूअं कर, ऐं सुठा माण्हू जेके आहिनि से अहिड़ा आहिनि, ख़राबु माण्हू जेके आहिनि से अहिड़ा आहिनि. पर अहिड़े क़िस्म सां ॼण हुन में ज़बूर दाऊद अलाम खे जेको मिलियो आहे हुनजी हैसियत इहा आहे, हुनजी ॻाल्हि इहा आहे. वाथेना दाऊद ज़बूर आहे, कुलिद उल्लदीन ज़ामतुम दूनी फलायम लिखू न कशफ़त दुर अनकुम वला तहवीला. पोइ चए थो हिनखे चओ त पंहिंजो उन्हनि खे जेके सॾीनि था अलाह करे उन्हनि खे हाणे सॼो जिन पंहिंजे ख़्याल सां, त उहे तव्हांखे फला यम लिखू न कशफ़त दुर अनकुम वला तहवीला, उहे तव्हांजी दुर, तव्हांजे जेका बीमारी आहे या तव्हांजो जेको ज़रूरु आहे, जेको तव्हांखे तकलीफ़ आहे, ॾुखियाई आहे, औखाई आहे, सा तव्हांखां हटाए नथा सघनि ऐं न को उहो टारे था सघनि. वला तहवीला उलाइक लदीन यदाउन यबतगून इला रबहिम अलवसीलत अयहुम अक़रब वई अर्जून रहमत हू वई ख़ाफ़ू न अज़ाब हू. हाणे ॿ माण्हुनि जी भेट, अहिड़े क़िस्म जी भेट सूरत नहल में बि, त हीअ माण्हू ऐं हीअ माण्हू छा हिकु जहिड़ा आहिनि छा, हीअ जेको हीअं थो करे, हीअ जेको हीअं थो करे, हिन हिकिड़ो काफ़र आहे, हिकिड़ो मोमिन आहे, हिकिड़ो पंहिंजे पेरनि ते थो हले, हिकिड़ो जेको आहे सो जॾहिं मोकिलींसि होॾां ई वरी ख़राबी थो करे अचे. हे सूरत नहल में इहे ॻाल्हियूं अहिड़े क़िस्म जे माण्हुनि जूं आहियूं. हिते इहा ॻाल्हि फरमाए थो त हीअ क़िस्म जा ॿ माण्हू आहिनि, जेको हिकिड़ो उलाइक लदीन यदऊन यबतगून इला रबहिम वसीला, इन्हनि खे सॾे थो, जेके बुत आहिनि हुननि खे वसीलो करे बनाए थो, हिकिड़ो उहो आहे, ऐं ॿियो हुनजे बराबरि आहे छा, आई होम अक़रब वई अर्जून रहमत हू वे ख़ाफ़ू न अज़ाब हू. हीअ माण्हू जेको आहे हिन खां थो घुरे पंहिंजे बुतनि खां, पर हू जेको मोमिन आहे सो जेको अलाह खां थो घुरे ऐं अलाह खां शफ़ात थो घुरे, अलाह खां रहमत थो घुरे ऐं हुनजे अज़ाब खां ॾिजे थो, अलाह जे अज़ाब खां ॾिजे थो. इहे छा हिकु ॿिए जे बराबरि आहिनि छा. इन अज़ाब रब कान महज़ूर आहे, अलाह जो अज़ाब जेको आहे सो वॾो ख़ौफ़नाक अज़ाब आहे. व इमिन करियतिन इलाह नहन मुहलिकू आहे क़बल यौमिल क़यामत, का करिया कोन्हे, को बस्ती कोन्हे, का आबादी कोन्हे, को शहर, को बलद, को मुल्क कोन्हे, जंहिं हिते असां जंहिंखे असां हलाक न कंदासूं क़बल यौमिल क़यामत, क़यामत जे ॾींहुं. क़यामत जी माना आहे उथणु, त उथिबो वरी क़बरनि में हूंदो पोइ वरी उथिबो. क़यामत जी माना आख़िरी ॾींहुं आहे, आख़िरी ॾींहं जो मतिलबु आहे साथ, उहा साथ जेका ईंदी, उहा जेका घड़ी जंहिंमें ख़तमु कवी दुनिया खे, उहा घड़ी आहे, साथ आहे. उन खां पोइ क़यामत आहे, जेको उथिबो, उथिबो बास बादल मौत, उन खां पोइ हशर, उन खां पोइ नशर, उन खां पोइ हिसाबु, उन खां पोइ अच्छा मतिलबु त फ़सुलु, अहिड़े क़िस्म जा जेके बि लफ़्ज़ आहिनि उन्हनि जी मतिलबु त हिकिड़ी माना आहे ख़ुशूस, पर सभई उन रेफर था कनि इन क़यामत वारे ॾींहं ते, जेके मुख़्तलिफ़ हालतूं इंसान जूं गुज़रंदियूं उन सां. त हिते फ़रमाए थो त मोहलिकू आहे क़बल यौमिल क़यामत, क़यामत जे ॾींहुं उथण खां अॻु में हिन सभिनी खे असां हलाकु कंदासीं, मतिलबु त उहा साथ जो वक़्तु ईंदी, सभु शइ हलाकु थींदी. या पर उहो मुआज़िब हुआ, या हिन धरती ते अज़ाब करियूं उहो बि हिते ई कंदासूं, ऐं पोइ आख़िरत में बि अज़ाब कंदासूं, ऐं मुअज़िबू हा अज़ाबन शदीद आहे, हुनखे वॾो सख़्तु अज़ाब ॾींदासूं। कान ज़ालिक फिल किताब मस्तूर आहे, इहा शइ असां सभु लिखी छॾी आहे किताब में चङी तरह सां, तव्हांजो कहिड़ी बस्ती कॾहिं तबाह थींदी, कहिड़ो मुल्क कॾहिं तबाह थींदो, छो थींदो, कहिड़े नमूने सां थींदो, कहिड़ियुनि हालतुनि में थींदो, हाणे लिखियो पियो हो तक़दीर में मुक़दरु हो त इहो अफ़गानिस्तान ते हीअं थिए ऐं पंहिंजो इराक में हीअं थिए, हीअ जेको सीरिया में पियो थिए हीअं थिए, हीअ जेको लिबिया में थिए हीअं पियो थिए, हीअ जेको पाकिस्तान में पियो थिए हीअं थिए, जेको सिंध में पियो थिए हीअं थिए, इहो लिखियो पियो किताब में मस्तूर लिखियो पियो आहे सिटनि ते, इहो मस्तूर आहे कान ज़ालिक फिल किताब मस्तूर आहे। पर क़यामत जे ॾींहुं बि इहे उथंदासीं भई इहो असां लिखी छॾियो आहे, इहे सभु माना वमा मन अनुरसल बिल आयात इला अन कज़ब बि हल अवलून, की असां मौजूदा छा लाइ नथा मोकिलियूं, हीअ घुर था कनि हर वक़्तु आयात मौजो छो नथो अचे, मलाइक छो नथा अचनि, तुंहिंजो घर जेको आहे सोन जो छो नथो थिए, तुंहिंजो बाग बुस्तान छो नथा, हुन मां चश्मो छो नथो उभरी अचे, जो असीं हुन मां पियूं, हुन मां असां खाऊं, हुन मां हीअं करियूं, हीअं कयूं, जो मौजो असांखे करे ॾेखार। अलाह ताला चए थो हे मौजा आहे अहिड़े क़िस्म जा, अॻियनि बि खे करे ॾेखारियासीं, उन्हनि बि कोन मञिया, फिरौन जे लाइ मोकिलियासीं हर एतिरा मौजा न हुआ, उहो हुननि कोन मञियो, हू जेके समूद हुई हुनखे नाक़द कढी ॾिनोसीं जबल मञा, हुनखे कोन मञाऊं, आद खे जेके हेतिरा मौजा ॾिनासूं, हूद अल इस्लाम खे उहे हुननि कोन मञिया, नूह अल इस्लाम खे हेतिरा मौजा ॾिनासूं हुननि कोन मञिया, ईसा अल इस्लाम खे हेतिरा मौजा ॾिनासूं जिनखे न मञिणो होसि तन कोन मञियो, हज़रत मूसा अल इस्लाम खे हेतिरा मौजा ॾिनासूं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे केतिरा मौजा आहिनि, मतिलबु पोइ जिन खे नाहे मञिणो से नथा मञनि, शकल कमर जो मौजो घुरियऊं उहो करे ॾेखारियो, ॿियूं ॻाल्हियूं जेके आहिनि से पोइ हाणे असांजा उलमा ई ख़ुदि जो शकल कमर हीउ कोन्हे, हीअ माना हीउ कान्हे हू कान्हे, महराज ख़ुदि मौजो आहे हिकिड़ो जेको हिन सूरत में ई आहे, उहो हिकिड़ो वॾो मौजो आहे, पर उहो उन खां पोइ बि नथा मञनि, जेको रसूल साहिब वेही उते कबतुल्ला में अबू जहल साम्हूं उनखे उन पुछियो रसूल साहिब खां टोक कंदे त छा अॼु का नई ख़बर आहे, चए हा नई ख़बर आहे, ऐं पंहिंजो थी आयो आहियां अॼु रातो की राति रातो वाह ऐं थी आहियां किथां, चए पोइ पंहिंजे यरूशलम जा जेका मस्जिद अक्सा आहे उतां ई थी आयो आहियां, चए राति वाह वरी मोटी बि आहे, चए हा, चए पोइ भला इहा ॻाल्हि कंदे ॿियनि जे साम्हूं, चए हा ऐं कंदुसि इहा ॻाल्हि, मूंखे हुकुम कयो आहे जिबरील अलैहिस्सलाम मूंखे चयो आहे अलाह ताला जो हुकुम आहे त इहो ॻाल्हि कर माण्हू सां, चए पोइ आउं सॾु थो करियां, चए भले सॾु कर, पोइ सभिनी खे या कुरेश अचो अचो वारो कयो वारो कयो, हिन चेरे जूं ॿियूं ख़बरूं ॿुधो हीउ छा थो चवे, पोइ सभिनी कबीलनि खे घुराई, पोइ वेठा जेके मोहतबर हुआ सभई, पोइ रसूल साहिब खे चई हाणे इहा ॻाल्हि कर जेका मूंसां थी अगारो कई, पोइ रसूल साहिब उहा ॻाल्हि करे थो साम्हूं त पोइ हीअं थियो हीअं थियो ऐं अहिड़े नमूने सां पहुतुसि पंहिंजो मच्छर अक्सा ताईं थी आयसि, पोइ हुन जेके जिन खे मञिणो हो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अलाह ताला हुन खां पोइ वरी पुछऊं चयो तुंहिंजो यार हीअं थो चवे, चए हीअं चवे थो त भई ॻाल्हि सही थो चवे, छो जो इन खां अॻु में असांखे वॾियूं ॻाल्हियूं ॿुधाईंदो आहे, आसमान ज़मीन जूं ॻाल्हियूं ॿुधाईंदो आहे, उहे बि आहिनि, हीअ ॻाल्हि त हुनजे अॻियां का वॾी वॾी हैसियत कोन्हे, हिन ॻाल्हि जी हीअ त मामूली ॻाल्हि आहे, इन खां वॾियूं ॻाल्हियूं बि असांखे ॿुधाईंदो आहे, इहा ॻाल्हि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कई ॿियनि मोमिननि जंहिंखे मञिणो हो त मोकिलियो, ॿियनि खे जेके काफ़र से काफ़र वधीक कुफर में पइजी विया हलिया, ॿिया जेके के मुस्लमान थिया हुआ जेके कंधीअ ते बीठा हुआ त हिन पासे थियूं हुन पासे थियूं, तिन चयो त हाणे हीअ अहिड़ियूं ॻाल्हियूं थो करे हाणे असां भॼूं था, हिन खां परे हुजूं सुठो आहे, हिन माण्हू असां ते खिलंदा, पोइ हिन उहे वरी भॼी विया हलिया, परे थी विया हलिया, मर्दूद थी विया, मतिलबु त हुन रदि कयो इस्लाम खे, छा चइबो आहे उहो थी विया हलिया, त अहिड़े क़िस्म जूं ॻाल्हियूं अलाह ताला चए थो जेकर मनमा मना आहिनि असांखे कहिड़ी ॻाल्हि थी रोके त असीं आया त मौजा जेके आहिनि से न मोकिलियूं, इन करे जो अॻियनि बि कोन मञा त हींअर न मञींदो पोइ छा आहे, मिली ख़ैरु आहे वाह त हिन समूदन नौकत समूद नाकद नाकद समूद क़ौम ते जेको उठ मोकिली अथऊं हुननि चयो हीउ जबल जेको आहे हिन मञा उठ निकिरी अचे ऐं हुते पोयां निशान बि रहिजे हिते ताईं उठ निकितो आहे सम्झो, ऐं हिन में वरी हुनजी ॿचड़ी बि निकिरी अचे उठ जी नंढी गोरी जेका उहा बि निकिरी अचे, पोइ ॿई अचनि असीं ॾिसूं अखियुनि सां, पोइ हुन ॾिठो पोइ चयईं हाणे हीअ जेका उठ थी आहे हिनखे पाणी पीआरिजो ऐं पंहिंजो हिकिड़े ॾींहं ताईं पीजो हिकिड़े ॾींहुं हीअ पीअंदा, पोइ हुन चयो हाणे असांजो पाणी उहो ई घटि आहे असीं रोज़ु हिकिड़ो ॾींहुं वरी इंतज़ारु करियूं हाणे हिन उठ खे मारियूं था, पोइ वरी जेको बि थियो मतिलबु सॼी स्टोरियूं आहिनि तफ़सीरनि में, पोइ हुन उठ खे चाहे मारियऊं पोइ अलाह ताला हुजे वरी अदाब आयो हुन ते सम्झो अहिड़े क़िस्म सां मतिलबु त ॻाल्हि ते कोन बीठा मौजो ॾिठऊं अखियुनि सां पर हुनखे सम्झ में कोन आई ॻाल्हि, उनखे ख़तमु कयूं पोइ आते ना समूदन नाकते मुबसरातन ॾिठऊं असां आंदो नाकत जेका आहे सो समूद क़ौम जे लाइ ऐं मुबसरातन ॾिठऊं अखियुनि सां पंहिंजे फज़ल मूं बि हा पोइ उन ते उनजे सिलसिले में उन मामले में ज़ुल्म कयूं वमा नुसल बिल आयात इला तखवीफ़ असीं इहे आयतूं इहे मोकिलींदा आहियूं छाजे लाइ त माण्हू डिॼनि अलाह ताला जो ख़ौफ़ हुजे दिलनि मंझि इन जे लाइ असीं मोकिलींदा आहियूं पोइ वरी कुल नालक इन रबक अहात बिन नास वमा ज अल नर रोया अलती अरैनाक इला फितनत लिन्नास वशजरत अल मलऊनत फी फिल क़ुरान वनुख़फ़िफ़ुहुम फमा यज़ीदुहुम इला तुग़यानन कबीरा हाणे हिते आउं ख़तमु थो करियां इनशा आमिन वरी अॻिते वरी इन ॻाल्हि खे वरी पढ़ंदासूं कुल न आया नंबर सठि खे अॻु में वरी पढ़ंदासीं रबना तक़बल मिना इन कंत समील अलीम वतुबलाई ना इन कंत तवाबु रहीम हसबी अलाह अलाह अलाह अलाह तोकल रबुल अशरज़ीम।